Dobrý den, vítejte u dalšího dešťového podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban, to jsem já, a na druhé straně Lukáš Václavík. Čau Lukáši. To jsem já, čau. No. Ty jsi minule nás, myslím, nějak zapomněl představit, ty jsi přišel rovnou k tomu, že jsme podcast a jdeme se věnovat nějakému tématu. Jo, no já myslím, že pravidelní posluchači už nás rozeznají, já jsem ten s tím hezčím hlasem a ty s tím horším, takže... Jo, ale já jsem ten s těma chytřejšíma řečma. Ej, no. S těma vtipama dobrýma, takovýma. Popojedem. No, takže tento týden se nějak letmo pobavíme o... Software as a service, o modelu, který je momentálně na vzestupu a adoptuje ho každá druhá firma. Co to je software as a service? Je to přístup k softwaru jako ke službě, překvapivě. To jo. Ne, jde o to, že mívali jsme tady tradičně model takový, že software se dělil na verze. Většinou ten vývojový cyklus byl poměrně dlouhej a rozdíly mezi verzema poměrně dost zásadní. Bylo to ale, myslím si, taky právě hodně spojený s tím distribučním modelem nebo s tím médiem, jo, který bylo pro distribuci. A myslím si, že právě rozmach internetu a vysokorychlostního internetu hodně napomohl, ale nejenom to samozřejmě, hodně napomohl tomu, že software považujeme spíš za tu službu. V rámci tohoto modelu se děje to, že software už není tak úplně dělený na verze, samozřejmě vždycky bude nějakým způsobem dělený na verze, ale už prostě navenek pro tu veřejnost to číslo verze není důležitý, protože všichni mají nejnovější software v poslední verzi. V podstatě se dá říct, že to takhle funguje, že jo. Probíhá tam neustále aktualizace. Tak, jakoby ty novinky jsou rozdělený, jakmile třeba nějaká funkce hotová, jde to ven mezi ty lidi, nečeká se na nějakou jednu hlavní verzi třeba do roka nebo do dvou let, jak to bývalo dřív. No a o tomhle tom se pobavíme, jak to podle nás je, nebo není úspěšný, nebo jak to máme, nebo nemáme rádi, konec konců. Takže co si o tom myslíš ty? No o té úspěšnosti se asi moc bavit nemůžem, protože nevíme, jak moc těm firmám vyhovuje, nebo jak moc to ovlivnilo jejich, buď třeba spokojenost zákazníků, nebo ty příjmy jejich. Zatím tam jako takhle úplně ostrá hranice, nebo to, jak to posuzovat není. Takže můžeme se bavit jenom o tom, jak to vyhovuje nám. No a já musím říct, že mi tenhle model úplně nevyhovuje. Já jsem právě ten staromilec, který si rád zaplatí jednou a pak ten produkt rád používá a třeba potom by si rád zase za nějakou dobu koupil novou verzi, až mi ta stará přestane vyhovovat nebo až ji přestane ten výrobce podporovat. A to, že abych jako já platil další předplatný a musel pravidelně na to myslet, to mi nevyhovuje, protože už právě tady těchto služeb si platím hodně a proč ještě tam jako přidávat každý software zvlášť. Mně se to nelíbí. Jasně, ještě by možná bylo dobrý podotknout, že software jako služba nemusí nutně být spojený s tím předplatným, ačkoliv to jde ruku v ruce a většinou to tak je, že? Ale máme tady příklady softwarů, který jednou zaplatíš a pak ty aktualizace dostáváš a jeden z takových těch příkladů a právě jako dost kontroverzních je Windows 10. To je možná jako jediný případ a to je, vlastně Microsoft nemá koule na to, aby po lidech chtěl peníze za tady tohle opakovaně. I jasně. O tom jsme se už bavili dřív, to nemá smysl tady rozebírat Windows. Ne, no ne, jasně, to jako jo. Jestli má nebo nemá cenu mít předplatný, to jsme řešili v samostatném podcastu, to máš pravdu. No, já třeba nemám úplně problém zase, jo, s tím, že jsme se přesunuli k tomuhle tomu distribučnímu modelu. Moje internetová přípojka je náklona těm aktualizacím, teď to zase tak nevadí. A mě to docela vyhovuje, jakoby, že dostávám ty nové funkce průběžně, protože jakoby z mýho pohledu nemá zase tak valný smysl na ně čekat. Je pravda, že si pamatuju časy, kdy jsme čekali třeba rok a půl na nový Firefox, jo, a pak to přišlo a byl to fakt dost zásadní upgrade, výkonnostní i nějaký funkce a vzhled a já nevím, všechno. Ale zároveň takovýhle software už dneska v podstatě nezapadá do toho modelu, protože vlastně jakoby všechno je tak rapidně aktualizovaný, tak jakmile máš nějaký software, který není tak často aktualizovaný, tak už jakoby vypadává z toho a už tam může třeba i vznikat teoreticky nějaká nekompatibilita, nějaký problémy, jakoby, jo, že trošku prostě zaostává. Tam podle mě ten hlavní problém je v tom, že pokud je nějaký software už delší dobu vyvíjený, tak už prostě ty funkce, které ti tvůrci nebo uživatelé chtěli, tak už tam jako jsou, jo, a už tam nemají moc co přidávat novýho, takže už ty velký majoritní verze by už přestaly dávat smysl. Jo, tak to je určitě jako taky věc a tohle je hodně pozorovatelný třeba na těch bezpečnostních řešeních, který aby nějakým způsobem tam byly ty novinky, tak tam začaly přidávat funkce, které s tím zabezpečením nesouvisejí. Myslím, že já jsem dost jako dlouhodobý kritik tohohle toho přístupu, nemám to moc rád. Proto fandím třeba Avastu, který se chytnul za nos, to bylo právě letos někdy v létě, kdy oznámili, že už nebudou vydávat jakoby tu jednu hlavní verzi do roka, nebude tam značení podle roku, žádný Avast 2016, prostě je to jenom Avast, ty nové funkce tam přicházejí průběžně a navíc oni se zbavili některých funkcí, které s tím zabezpečením ani nesouvisí, aby ten antivirus odlehčili. Jo. A to třeba mně přijde jako hrozně sympatický. Jo, to souhlasím. Každopádně, kde se jakoby tohleto vůbec vzalo? Samozřejmě, vem si, jak dlouho tady máme internet a jak dlouho používáme webové služby, kam tím mířím třeba e-mail. Že jo. Typický prostě příklad aplikace webové, která nahradila, že do té doby jsme používali prostě poštovní klienty, klasické programy pro počítače. A pak jsme začali používat nějakého webového klienta a tam už jakoby vůbec nemáš pod kontrolou, nebo skoro vůbec nemáš pod kontrolou, jakou verzi používáš. Prostě ten poskytovatel toho webu nebo té webové služby ti dá nějakou verzi a ty nad tím nemáš vůbec žádnou kontrolu. Prostě on se stará o všechno na pozadí, o nějaký aktualizace té služby. Samozřejmě může se stát, že třeba zavede nějakou novou podobu a nabídne ti možnost se dočasně vrátit k té staré, jo? Ale to je většinou fakt jenom dočasný a není to nikdy jako na věky. Takže jakoby, co je s tímhletím spojený, je nějaká ztráta kontroly, bych řekl já. Na druhou stranu si myslím, že pro většinu lidí je to asi dobře, protože většina lidí, jo, to servisování nemá rádo, nevědí jak na to, nejde jim to, nesnáší to. Takže to, že nemají tu kontrolu, je pro takovou tu masu asi dobře. Jo. Spíš pak asi nad tím zaplakávají ty, co tu kontrolu chtějí mít. Taková skupina těch takzvaných power users tady prostě je. Ale to se trošku zachází, že někam jinam. Jasně, já vím, že zacházím někam jinam. No. Každopádně, co jsem chtěl říct vlastně... Jde o to, že ty aktualizace, nebo obecně lidi na aktualizace na počítačích trošku kašlou, ale ty aktualizace nemusí být jenom o tom, že tam výrobce nebo ten vývojář přidá nový funkce, ale že tam bude lepit nějaký bezpečnostní díry. A tohle by měl dělat každopádně jako vždy, nejenom když si to zaplatíš jako tu službu, ale když si zaplatíš jako jednorázový produkt a potom by ti to měl nějakou dobu udržovat při životě. A to prostě může dělat a ten jako uživatel by to měl aktualizovat. No tak to určitě, o tom žádná. Ale já jsem jakoby chtěl říct to, že na těch počítačích mně připadá, že spousta lidí jako se brání nějakým těm rapidním aktualizacím té neustálé distribuci novinek. Samozřejmě počítače jsou složitý a tím, že třeba prostředí Windows je relativně přístupný nějakým modifikacím a celý ten počítač se skládá, že jo, prostě z hardwareu, pak softwaru, pak systém, ale jsou tam nějaký ovladače a programy a celý to poslepovat dohromady, aby to fungovalo, je náročný. A samozřejmě ve chvíli, kdy teda se na tebe valí ty aktualizace tak často, tak to může vést k vzniku nějakých nekompatibilit, který samozřejmě někdo časem vyřeší většinou, že? Ale chápu, že někomu může líst na nervy to, že se na něj valí neustále nějaký aktualizace, přitom to, co má, mu vyhovuje a nějaký aktualizace potenciálně mu to rozbíjejí, že jo. Takže já jakoby chápu třeba docela tenhle ten pohled, jo? Že jako někdo třeba není úplně nadšený z toho. Ty jsi zase zašel úplně někam jinam, já vím, já vím, ale chtěl já, ty pořád tady mluvíš o nějakých aktualizacích. Ne, tak jako, tak to je s tím jakoby spojený, že jo, jo, jestli mi rozumíš. A hodně třeba to, o čem jsem teď mluvil, se ukazuje na těch nových Windowsech, že? Ne, podle mě ten hlavní problém je, že softwaru jako služeb, jako služby, tak není to, že lidi nechtějí aktualizovat, ale že nechtějí pravidelně platit, protože ten model je, jo, s výjimkou Windows, tak je prostě spojený s tím, že pravidelně si za ty funkce platíš, že si platíš za to, že máš jako pořád aktuální produkt. A to je věc, která podle mě není vhodná, nebo jo, prostě ti vývojáři to dneska tlačí všude, ale třeba u těch spotřebitelů, nějakých jako obyčejných uživatelů doma, tak to podle mě tam nemá až tak velký smysl. Jako třeba dobrý příklad je Teď vyšla nová verze Zoner Fotostudia, českého softwaru, který jako vždycky chválíme, protože to je fakt jako i v globálním měřítku fakt povedený program. A teďka vydali místo nový verze, která by vyšla zase jako majoritní, která by byla podporovaná nějakou rok, dva roky a tak. Tak prostě taky to přeměnili na model software as a service. Jo? Že už si nekoupíš nějaký jako Zoner Fotostudio 19 a nebudeš to mít na pořád, ale musíš si to pravidelně pořád platit. Což jako chápu to pro firmy, které tohle používají dnes a denně, tak pro ně to má smysl, nebo hlavně pro ty firmy, které by každý rok kupovali tu novou verzi, tak tímhle způsobem třeba můžou ji ušetřit, ale ten uživatel, který si chce koupit jednu verzi a pak to třeba používá 3-4 roky, tak pro ně je to nevýhodný. To si zrovna vytáhl jako příklad, který je si myslím jako fakt ale hodně dobrý a hodně specifický. Jakože ten nástroj na tu správu a retušování fotek je podle mě věc, která principiálně zas tak nezastarává. Samozřejmě jako přidávají tam nový funkce, zajímavý funkce, ale taky bych třeba asi neměl potřebu kupovat si to každý rok, že třeba bych to upgradeoval jednou za pár let. Jo. Mě třeba, já mám teďka ZPS 17, který jako mi vyhovuje víceméně ve všem, jako ne, ani tam nic moc víc nepotřebuju, ale těšil jsem se, že tam třeba jednou přijde v nějaký ty 19, že tam přijde podpora vrstev, abych nad těmi úpravami měl trošku lepší kontrolu. A oni to tam dali, ale už to je prostě jenom v té verzi, která se musí platit průběžně. A to jako já, jako sorry, ale ne. Jo. Takže na tyhle úpravy, kde budu potřebovat více vrstev, tak zase prostě použiju GIMP. A hlavně, teď jsem u GIMPu a jako ta jeho hlavní konkurence ve světě je Photoshop. A ten už taky Adobe, je to pár let zpátky, tak taky přistoupilo na model toho, že si budeš kupovat to pravidelné. Ale tady to zase dává smysl, protože to je nástroj určený pro profesionály, kteří to jako používají každý den, že jo? Photoshop se nekoupí někdo vlastně na doma, aby to jednou za měsíc jako otevřel. To je blbost, protože ten software je drahý a je tak jako výkonný, že prostě pro ty domácí uživatele nemá za ty peníze asi smysl. Ale třeba pro ty firmy, které to jako používají, které se tím živějí a potřebují to každý den a chtějí mít ty aktuální verze pořád a chtějí tam mít pořád ty nové funkce, protože Adobe tam zlepšuje ty nástroje, jo, hlavně teda ty, co se týkají nějakého retušování nebo výběru, teda ty klíčové nástroje, tak tam to prostě má smysl platit průběžně, ale pro ty domácí uživatele jako asi ne. Tady je důležitý říct, že se prostě liší případy použití, že někdy se může stát, že je pro tebe výhodnější předplatný a někdy je pro tebe z pohledu té ceny výhodnější koupit si samostatnou licenci a tu pak několik let používat. Já vím, že u toho Photoshopu nebo u těch nástrojů od Adobe, tak tam je jakoby jedna velká výhoda v tom, že to předplatný ti nabídne přístup snad k úplně všem aplikacím, co oni poskytují. Mají tam více tarifů, taky nemáš tam jako hned úplně všechno. Jasně. Ale je tam prostě ten tlak, že jakmile si zaplatíš přístup, tak máš těch aplikací hodně. A to je konec konců třeba i případ Office, jako kde ty si zaplatíš předplatný a najednou tam máš aplikace, které v té domácí verzi standardní Office 2013 nebo 16 třeba vůbec nejsou. Že? Jo. Ale zároveň to předplatný jakoby má výhodu v tom, že víš co, když ty nástroje třeba potřebuješ na chvíli, jenom si je třeba otestovat nebo prostě dodělat s nima jeden projekt, tak si to předplatíš na nějaký období a ta cena může být nižší, než kdyby si koupil samostatnou licenci za všechny ty nástroje, protože ty licence samostatný, protože je plánovaná dlouhodobá životnost u nich, tak jsou prostě drahý a to předplatný jakoby je mnohem potom levnější. Jo, ale zároveň, když víš, že to budeš používat denodenně a budeš si to předplácet v podstatě do konce života, tak tam zase už můžou být potom případy, kdy ta předplatný tě stojí víc, no, než ta samostatná licence. Hmm. Tady asi sporný příklad bude ten Office právě, Office 365. Já znám lidi, kteří do dneška vlastně běží na jakých Office 2003 a třeba když si to mohli koupit, i kdyby si koupili úplně tu nejdražší verzi nebo tu edici, která vyšla, to byla nějaký jako Professional nebo já nevím už, jak ty verze kdysi byly. A ty byly třeba drahý, staly 15 tisíc, jo, ale právě, že už to používají nějakých jako 13 let, tak to nakonec vyšlo celkem levně. A to si třeba nekoupili, tady tu mohli si koupit nějakou levnější verzi, prostě určení pro ty malý podniky nebo domácnosti, jo, ale vydrželo jim to dlouho, protože nepotřebovali ty novinky, které tam přibyly později. No, jasně, jako můžeš to takhle brát samozřejmě. A zase, jako domácí uživatel, který potřebuje textový editor jako párkrát za měsíc, tak zase třeba pro něj ta jako placená sada není až tak nezbytná. Jo? Já myslím, že takový uživatel klidně přežije třeba s tím LibreOffice. No to úplně bez problému. Nebo s Google dokumentama, že? Nebo s Google dokumentama, jasně, s těma online produktama. Ale jako Office 365 prostě tu výhodu to má, pokud zase jako u toho Photoshopu, pokud s tím pracuješ, pokud to potřebuješ denně, pokud tam využiješ ty nástroje, které tam jsou, jakože Microsoft tam má jako nejlepší kontrolu pravopisu a gramatiky. A třeba pokud využiješ i ten SkyDrive, teda OneDrive, který tam je. Jasně, jako zrovna ten Office je takový příklad, kdy se můžeme bavit o tom, že je docela dobře naceněný. Že mi přijde, že není moc drahý, že opravdu dostaneš dost solidní balík jakoby věcí. Jsou v tom ty kancelářský nástroje plus ten prostor terabyte v cloudu, jako jo, to prostě pro lidi, kteří to využívají, to je prostě pecka. Jo, plus ještě nějaký minuty ve Skypeu, který teda zase tak atraktivní nejsou, ale dobrý, je to tam. Tam u těch minut mě hrozně štve, já to teda mám, ale ještě jsem ty minuty nevyužil, protože to jsou minuty u nás, který jdou jenom na pevnou linku. A na pevnou linku já nevolám teda vůbec. Takže... Právě, že jako ono i v zahraničí to je i na mobily, že jo, ale to prostě no, u nás jasný. Není, což je prostě výrazný handicap, jasný. No a o té ceně tak jako souhlasím, protože ta cena je vlastně stejná, jenom za to čistě za to úložiště. A za OneDrive tak je stejná jako u Google nebo Apple nebo Dropboxu za ty jejich úložiště, ale vlastně oni v tom nemají navíc ten Office, že jo? Což je ani ten Skype, což je jako výhoda velká. Rozhodně, jo. Takže tady jakoby za ty peníze. Ale zároveň prostě jsou lidi, kteří ti řeknou, já nechci žádný cloudový úložiště a ty Office potřebuju jednou za čas. A seš u toho, že už najednou se jim nevyplatí platit si tohleto průběžně každý rok. Jo. Ale zase Microsoft třeba tady na rozdíl od Adobe, nebo teďka i toho Zoneru, tak ti dává na výběr, že můžeš se koupit zase Office 2016. Jo, jo, nebudeš jo. Tam pravidelně mít jako ty nový funkce, ale budeš mít prostě tam ten zmražený balík nějaký z toho roku, jako loňského roku nebo letošního, já už nevím vlastně, kdy to vyšlo, loni asi. No to už je rok, no. A jo, budeš tu mít jako záplatovaný, možná, že tam jako nějaká funkce třeba časem přibude, nevím, ale můžeš si to koupit, anebo můžeš přijít na to předplatný, což jako je férový, jo, že ti dají na výběr. Jo, a o tom mi právě jde, že jak už jsem to říkal předtím u toho Adobe, tak podle mě není pravda, že by na tomhletom světě nebylo místo pro klasický licence, jo, jednorázový. Podle mě tyhle ty dva modely by se měly doplňovat a každý by měl mít možnost si nějak vybrat ten svůj produkt podle toho, co mu vyhovuje. Vlastně předplatný nebude vždycky pro každýho. Stejně tak jako ta samostatná licence už někomu může přijít směšná, protože to předplatný je prostě pro něj výhodnější. Hmm. Zároveň je to blbý v tom, že prostě na ty firmy to klade ty nároky, že musí mít nějakou zmraženou verzi z pohledu funkcí a tu pak musí servisovat, že jo, když prodávají samostatné licence. To je, jak jsme se bavili, že prostě i když tam nepřidávají funkce, pořád musí opravovat ty chyby, nebo třeba aspoň nějakou kompatibilitu nějakou trošku řešit. Protože prostě nemůžou to pustit na trh a dál se o to nestarat, že v dnešní době, v době internetu, kdy je všechno propojený, to nejde, jako ty bezpečnostní problémy jsou tady a musí se řešit, že jo. Jo, takže ve chvíli, kdy oni zavedou to předplatný, tak jakoby tím pádem jim odpadne problém, prostě neustále se soustředí na tu jednu verzi v podstatě, když ono to tak jako reálně stejně úplně není, ale v podstatě to tak je, no. A ty teda si předplácíš nějaký software? Hele, mám tady Office 365, jo, samozřejmě, ale tam bych měl říct, jako, aby tady nedocházelo k nějakým mílkám, tak to je jakoby licence, kterou máme zapůjčenou od Microsoftu. Jo, to si neplatím já osobně, to tady mám kvůli testování. Pak já si platím, jako mám předplacený třeba Avast, jo, teďka. Dá se to asi taky tak brát, že jo, v podstatě. A pak mám třeba zaplacený Feedly, ale a teď jsme zase u toho, že já jsem si Feedly koupil doživotně, to bylo, když se tehdy rozjížděli, po té, co skončil Google Reader, tak nabízeli za neúplně malý peníze, ale nabídli ti doživotní předplatný, že jo. To už dneska není, takže dneska, kdo to chce nově, tak si to musí platit průběžně. Jo? A já jsem si to právě koupil s tím, že jako dlouhodobě se mi to vyplatí a ono se mi to vyplácí. Protože takhle bych platil každý rok a samozřejmě jsme u toho, že já jsem samozřejmě rád, že už to nemusím platit každý rok, že už to mám zaplacený a mám to prostě. Jo? Takže jakoby je to příjemný v tomhletom směru. A jinak člověče, nevím, jestli si teďka něco předplácím. Předplácím si třeba Spotify, no, tak to jako nevím, jestli se taky. No, to je není co. Já zase něco trochu jiného, no. Já jsem ty bezpečnostní balíky začal nějak ignorovat už před lety, takže používám jenom ty bezplatné verze, protože v mém případě tak nějak věřím, že mi to stačí. A jediný, co jsem si předplácel vlastně do teďka, kromě Office 365, který mám taky teda zapůjčený, abych byl fair, tak je LastPass a ten mi předplatný mi tam skončilo, já jsem si zakoupil na celý rok, to mi skončilo před asi měsícem, někdy v říjnu a neobnovil jsem si to, protože jsem si říkal, že asi zkusím přijít na nějakou jinačí alternativu, která by předplatný neměla, ale měl bych tam, zakoupil bych si taky doživotní licenci nějakou. No a zrovna tento týden, v den, kdy natáčíme podcast, tak LastPass uvolnil bezplatnou verzi vlastně jako ještě lepší, než měl doteďka, jo? Teď, že už tam můžeš synchronizovat hesla nebo ty přihlašovací údaje napříč všemi zařízeními, nejenom po těch jednotlivých skupinách, že jenom mezi mobily, jenom mezi tablety, jenom mezi desktopy, ale jako i z mobilu na desktop, což je prostě ta funkce, kterou já jsem potřeboval. Tak asi u nich zůstanu a třeba jako to tam ještě prodloužím. No. Oni jako mají docela zase férovou cenu, chtějí tam jenom dolar ročně, dolar měsíčně, což jako je nic, že jo, pro věc, která jako mi zachraňuje život, nebo hodně teda zjednodušuje život, ale uvidím. No, kdyby jako nabídli taky třeba i nějakou drahší variantu, že bych si to mohl koupit doživotně, tak bych jako na to přistoupil. Jo, já si právě myslím, že u toho modelu předplatného je hrozně klíčový správně nastavit tu cenu, protože jakmile budeš platit každý rok nemalý peníze, no tak samozřejmě ty lidi si rozmyslej, že jo, jestli za to jakoby chtít, nebo jestli si to kupovat. A myslím si třeba, jak jsme se bavili o tom Zoneru, že tam to je docela problém, protože jak jsi říkal, že jo, Zoner teďka přišel na ten model předplatného software jako služba, ale jakoby ta cena je vyšší, než kdyby si koupil jednu verzi a pak ty upgrade, že jo. Já jsem si to tak jako počítal. No jo, asi jo. Máš pravdu. No, takže i kdyby si předtím kupoval každý rok nový Zoner, takže to vlastně vyšlo levnější než teď. A teďka oni chtějí po tobě jako kolik? 12 stovek ročně nebo něco takového? No, tak nějak, ale oni nabízejí nějaký výhodný upgrade. Já jsem teďka právě na to koukal dneska a i když mám tu, jakoby, oni vždycky nabízeli výhodný updaty nebo upgradey pro ty jako o rok starší verze, jo, takže pro třeba tu 18, letos by to bylo aktuální. Ale já mám 17 a taky mi tam nabídli nějakou 30% slevu a dokonce na 2 roky, takže mě by to jako vyšlo celkem jako lacino, že bych měl, platil bych jenom asi nějakých jako 800 ročně, jako takže 16 za ty 2 roky, což jako výhodný je, ale vlastně principiálně s tím nesouhlasím. Takže tím jako dávám najevo, že tady jako ne. A prostě tady nejde fakt o to, že bych nechtěl za software platit. Já za software rád platím, už jsem si koupil toho několik. Loni jsem třeba takhle podpořil firmu Piriform, která dělá C-cleaner, Rekuvu a tady tyhle nástroje, které jsou jako normálně zdarma, ale prostě zaplatil jsem si za to, protože jsem tam měl třeba nějakou lepší podporu, automatické aktualizace a chtěl jsem je tady tímhle podpořit, nebo prostě když má někdo nějaký tvůrce šikovného softwaru, který třeba vydává zdarma a má na webu tlačítko donate, tak jako už jsem takhle přispěl mnohokrát, jo, a takže s tím placením problém nemám, ale vadí mi prostě ten model, kdy musím platit pravidelně. A teda, abych teda ještě byl přesný, tak vadí mi to u toho softwaru, jo, ty jsi řekl, mluvil jsi o Spotify a právě tady ty obsahové služby, tak tam to mám zase naopak. Já jsem takový jako spíš jako obyčejný konzument, nejde mi o to něco fyzicky vlastnit, jo, abych tam měl nějaký jako CDčko a to si opočovával, nebo abych měl knížku, ale tam mi právě vyhovuje to, že si něco předplatím a pak jako můžu koukat na co chci, protože tam zase jako podle mě nemá smysl kupovat si jednotlivý ty díla, protože jako nepoužívám to furt, že jo, koupím si CDčko, párkrát si ho poslechnu a pak jako chci poslouchat něco jiného a tam to je zbytečně, se mi tady jako někde válí. Už to pro mě nemá cenu. Jo, ale když si to předplatím a najdu mám přístup k celému katalogu, ať filmů, nebo seriálu, nebo hudby, nebo těch knížek, tak tam bych to chápal. Nebo tam teda to chápu, tam to mám rád. Ano, no máš pravdu, že ono to souvisí s tím, jak ten obsah používáš, jo? Když je to něco, co si párkrát poslechneš a pak už se k tomu nevrátíš, když to ten software třeba používáš dennodenně, tak no, tam právě dává smysl koupit si to jednorázově. No, u těch filmů tam je to úplně jako evidentní, že jo, na hudbu můžeš poslouchat pořád, než tě to omrzí, ale no, jako, jasně, no, koukej tak si na film jako, že jo, každý den. Ale já si myslím, že pořád jakoby je tady ten styčný bod, že jo, i ty jsi to tak jako trochu naznačoval a to je prostě ta cena. Podle mě, proč ti nevadí platit třeba za Spotify? Protože to Spotify fakt stojí pár korun měsíčně. Třeba ty filmy, jakoby, že jo, když si vemeš prostě, že třeba jeden film na Blu-ray stojí kolik, já nevím, 6 nebo no vlastně i víc, stovek, třeba 7 stovek, že jo, nepletu se, myslím. Já teda to moc nekupuju, jo, to be fair, takže jako klíčový je nastavit takovou cenu a by se mi to vyplatilo, abych se řekl, jo, to už je tak prostě levný, že prostě se mi nevyplatí si to kupovat ani třeba pirátit, jo, jako já nechápu třeba, kdo by ještě dneska jako pirátil nějakou hudbu, když tady tohle je fakt za babku, nebo můžeš jako ty různý Spotify poslouchat i v nějaký jako omezený míře zdarma. Hele, věř mi, jako z vlastní zkušenosti vím, že jsou lidi, kteří prostě odmítají za cokoliv platit, asi nějak jako z principu bych řekl, a když jim řekneš předplatit Spotify, tak oni se pořád na tebe koukají jak na debila, jako jo, ale to je jako, hele, já chápu argumenty, že třeba nechtějí to mít online, jo, protože tam musíš být jako připojený nebo něco takového, nebo třeba některý, ne veškerý obsah tam je, prostě někdo poslouchá nějaký fakt jako alternativní kapely, ne mainstreamový, který tam třeba nejsou, ale to jako je problém těch kapel, že se nechtějí takhle jako zviditelnit. A nebo třeba, co jako mě třeba štve nejvíc, tak někdy na některých albech jsou jako zašedlý písničky, protože nejsou u nás dostupný, což jako nechápu, jaký to má smysl, komu tím prospějou. I jasně, no, to je asi na jinou debatu, ale jako jo. Dobrý, tak pořád ale se ty modely můžou doplňovat, že můžu mít přeplacený Spotify s tím, že když na něm nějaká hudba není, tak si ji prostě můžu sehnat jinde, můžu si nějaký CDčko někde koupit jít, že jo, nebo MP3 jasně. Si koupit, taky se to dá, že jo. Trošku mě pořád mrzí, že tohle nefunguje, ten model předplatného v nějakým velkým měřítku u her. Hry taky. Jsou hry, které už dneska fungují jako služba, nějaký jako World of Warcraft, tam se to snad jako tak pořád jako platí, že jo. A nebo prostě různý jako ty onlineovky hlavně, který lidi hrajou prostě pořád, jo, několik let v kuse, tak tam to jako má smysl, ale jako u nějakých jako stříleček nebo nějakých takových jako jednorázových věcí, nemultiplayerových teda jako evidentně, tak tam ten model předplatného nebo model té služby jako taky dává smysl, že si to zaplatíš jednou a máš potom přístup jako k těm hrám, že můžeš jako hrát pořád. Jasně. Ale samozřejmě jsou tady pokusy o takové služby, že jo, jej myslím jednu takovou má, ještě někdo další dělal, ale jako jo, ale myslím si, že se to tak jako zkouší, že třeba se k tomu dopracujeme. Ale dobrý, pořád teda si myslím každopádně, že úplně klíčový u těchto těch služeb správně nastavit tu cenu. A já jsem chtěl tady vypíchnout i nějaký příklady. Říkali jsme třeba, že Office může být nebo je docela hodně cenově zajímavý a pro určitou skupinu je to jako doslova zadarmo nabídka. Ale myslím třeba, že ten Zoner, ten je vyloženě cenově špatně nastavený, chcou hodně peněz. Jo? A ten příslib toho, že ten software bude fungovat jenom po dobu toho roku, nebo po dobu, kdy budeš platit, tak tam to je docela děsivý. Tam... A jako podotýkám, že mě ten Zoner jako je celkem sympatický, jakože kdybych měl nějaký takový program používat, tak bych ho používal asi docela rád a to předplatný by mě upřímně odrazilo od tohohle toho, jo, už dneska. Ale třeba další takový příklad, který mě napadá, tak je Outlook Premium. Microsoft testuje momentálně tuhle službu, ani ne ve světě, je to fakt jenom omezený na USA a v podstatě jde o službu outlook.com, podotýkám, že je to ta nová verze, ne ta stará a máš tam navíc nějaký funkce, kterých si myslím, že není za stolik, jako ten základ je, jakoby, že tam nejsou žádný reklamy. A pak tam máš nějaký jakoby personalizovaný maily, může jich být až 5, je to jakoby mail na vlastní doméně, jo? O tomhle tom se tady bavíme. Jo, to je všechno super, ale jakoby svým způsobem není toho za stolik navíc, co v tom Outlooku zadarmo nemáš. A za tuhle službu, oni si teďka v prvním roce, jakoby v rámci nějaké speciální nabídky, si za to účtují $20 ročně, jo? Což ještě jde. Ale normální cena, která se pak zvedne všem těm lidem, nebo jo, později, když si to někdo začne platit na novo, tak normální cena je $50 ročně. A to si taky myslím, že je naprostý ústřel. Jo? Když máš potaz, že je to e-mailová služba, jejíž ne o tolik horší verzi můžeš mít zadarmo. Jo? Chápu, že ty domény můžou být pro někoho důležitý, jo? Ale stejně jako $50 ročně. A tak tam potom už jako za nějakou podobnou cenu nebo nižší není už jako normální nějaký ten podnikový Office 365, který tam má taky ten e-mail s vlastní doménou? Je to jako dost možný, že už to se cenově bude překrývat, no. A nebo můžeš jít ke Google, který tohleto má taky, jakoby, že jo, ale levnic, podstatně, no. Jo. Takže jakoby takový ústřely jsou a myslím si třeba, že ten Outlook Premium, že by měl být součástí toho Office 365. To by dávalo smysl asi. Mě tak ještě napadá, že když dneska máme tolik předplatných, nejenom u toho softwaru, ale jako vůbec u těch služeb, že ještě někoho nenapadlo, nebo možná napadlo, ale o tom nevím, udělat nějakou, jako máš konsolidaci půjček, takže by někdo udělal konsolidaci těch předplatných, jo? Že by to platil jakoby jedný firmě a ta by to rozprostřela ty platby jako jinám a třeba by si z toho měl nějakou výhodu, protože ta firma by si od těch Microsoftů, Adobe, Spotifyů a podobně by si jako nakupovala jejich účty výhodně, protože ona by jako koupila ohromné množství toho, takže by měli nějakou množstevní slevu, takže by to mohli nabídnout i tobě levněji. A pak by to možná bylo zajímavý. Já nevím, jestli jsi mě pochopil. Já jsem tě pochopil, no. A k tomu asi nemám moc, co bych dodal, no. Dejme ne, ne, že by takhle by ti to mohlo být jako celkově levněji, kdyby ty si jo. mohl, kdyby to za tebe platil někdo jiný, on by to měl výhodnější, protože by byl jako velký zákazník pro ty Microsofty, Adobe a tak. Takže by to potom levněji účtoval i tobě trošku. Jasně. A samozřejmě pro ty firmy by to nebylo výhodnější, že jo? Ty firmy chtějí co nejvíc peněz, takže... Ještě... Ale tak by zase měli jako jistotu velkého zákazníka, nějakého toho zprostředkovatele. To jo, no, to je jasný. Dejme tomu. Ale jako podobně jako máš třeba, já nevím, že internetový připojení, že jo? Většinu to dostaneš třeba se slevou, když se uvážeš třeba na rok nebo na dva. Tak jakoby u těch služeb nebo softwaru jako služeb taky míváš někdy třeba jako, že je to levnější, když si to zaplatíš rovnou na celý rok, že jo? No, že máš třeba 2 měsíce zadarmo. Já teď jsem chtěl říct, že platíš jenom jako 10 měsíců. No, přesně. Jo, takže to tam je. A co jsme ještě nezmínili, proč je třeba výhodný pro ty poskytovatele těch služeb nebo softwarů, proč je výhodný ten software jako služba, podle mě tak jakoby mnohem hůř se pirátí takový software. To určitě, protože tam probíhá neustále nějaká kontrola internetu, jestli jsi připojený a pořád se to hlásí těm aktivačním serverům, což je taky možná jako důvod, proč lidi tady tohle nechcou, protože rádi by ten software používali offline bez připojení, aniž by to jako pořád někde hlásilo, jo, jsem tady a jsem legální. Jo, tak. Jo, a tak zas ono to není, jako že by to nešlo vůbec používat bez připojení, že jo, většinou nevím, tak Office můžeš používat bez připojení. Jasně. Ale ve chvíli, kdy prostě přijde nová verze, tak ji dostaneš a nemáš moc možnost s tím něco dělat. Tak jo, tak já myslím, že tohle téma jsme už vyčerpali. Víceméně jsme si asi shodli na tom, jestli jsem tě dobře pochopil, takže ty vlastně taky nemáš rád ten model, že jo, moc. No to já bych neřekl, ono se to podle mě nedá takhle říct, ono je to hrozně, hrozně subjektivní, hrozně záleží na tom konkrétním případu. Prostě jsou případy, kdy mi to hodně vyhovuje, jsou případy, kdy mi to vůbec nevyhovuje. A rozhodně jako nejsem nějaký hyper zastánce toho, ale žádný ani hyper odpůrce. Jo? Prostě myslím si, že je tady prostor pro předplatný nebo pro software jako službu, pak je tady prostor pro to, aby ten software existoval v nějaký samostatný licenci a verzi. To byla taková politicky korektní odpověď. Úplně. Je, ale já, jako zrovna tohle je téma, který fakt nedokážu líp rozseknout, jo? Než takhle smířlivě. No, já jsem to už rozsekl vlastně někdy v půlce té diskuze, že pro mě osobně já ten model u softwaru rád nemám, ale dokážu si ho představit právě u těch firm, kde to, tam ta výhoda jako může být a může to znamenat i úsporu. Ale pro mě osobně je to spíš něco, co jako používat nechci. Já si myslím, že to fungovat může, ale ten software nesmí být předražený. Dobrý, takže jsme to teda asi vyčerpali a tak se uslyšíme nejspíš zase za týden, že jo? Jo. Tak jo. Tak čau. Čau.